gördü beni. Göz göze geldiğimiz o ilk günden beri. Dur desem dursa ne mümkün. Aşkım ölmeye değer. Hayaller kurmaya bir tek merhaba yeter. Beraber olduk bile, seviştik sere serpe. Düğün dernek şölenle, ama bir tek aşkımı delice. Lacivert ne çok yakışmış bilmese de. Beraber olduk bile, seviştik sere serpe. Düğün dernek şölenle, ama bir tek demin dedim ya. Daha